بھی قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن صالح بن قال حدثنا ابراهيم بن قتاده عن هشام بن عبيد الله كان قال عبيد بن سباق عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال بعث الي ابو بكر لما قتل علي امامه وعنده عمر فقال ابو بكر انه ما راتني فقال ان القتل قد استحب يوم اليمامه بقراء القران واني اخشى ان يفتح الى القتل بقراء القران في المواطن كلها فيذهب قران كثير واني ارى ان تامر تقبل القرآن تقبل کام کو قاضی اپنی امنا کو خط لکھ سکتا ہے وہ مال جمع ہے عامل کی عامل سے مراد وہ حاکم ہے جو کسی شہر پر مقرر ہے اور امنا جمع ہے امین کی امین وہ شخص کہلاتا ہے جس کو حاکم لوگوں کے امور کے ضبط کرنے کے لیے مقرر کر قاضی جس کو لوگوں کے امور کے ضبط کرنے کے لیے مقرر کرتا مدعی کے احوال کو دیکھے شروع کے حالات کو دیکھے اور سب کو ضبط کر کے لکھتے اگر تو قاضی کو کوئی بات معلوم کرنی ہو تو اپنے امنا کو خط لکھ سکتا ہے مصنف نے جو حدیث پیش کی ہے وہ قسامت والی حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا علیہ کو خط لکھا تھا رعیت کے لوگوں کو لکھا تھا وہاں نہ اپنے عمال کو خط لکھا تھا اور نہ امنا کو تو مصنف کا دعویٰ ثابت نہیں ہوا اس کا جواب یہ کہ مدعا علیہ کو بدل وقت لکھنا جائز ہے تو ضرورت ہی کی بنیاد پر حاکم اعلیٰ اپنے ماتحت حاکم کو اور قاضی اپنے امنا کو خط لکھ سکتا ہے اپنے صاحب کی دیر نے یا ان کو اعلان جنگ کر دیا جائے کیا حاکم کسی ایک انسان کو تحقیقات احوال کے لیے پوچھ سکتا ہے مصنف نے جو روایت پیش کی ہے وہ ایک کی چھت کر بھیجنا وارد ہے حضور نے فرمایا اب گیا انہیں سے لمبے دہاڑا پہننے طرف کر دوں گا لیکن یہ کوئی ضابط عامہ نہیں اس لیے مصنف نے رسم حل سے تفصیل کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ یہ ہے اگر علامات قرآن سے معلوم ہو کہ ایک آدمی کافی اس کو قابل بھیج دیا جائے اور مزید کی ضرورت ہو بھیجا جائے یہ ترجمہ تو اجزاء پر مشتمل پہلا جو ہے ترجمہ تو حکام اور مقصد یہ ہے اگر حاکم دے مدعا علیہ سے کسی کی زبان سے واقف نہ ہو تو ترجمان کے ذریعے ان کی بات کو معلوم کر سکتا ہے اس بات پر اطمینان کہ ترجمان رکھنا اور ترجمان کرانا جائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زید بن ثابت کے ذریعے یہودیوں کی تحریر کی ترجمانی حاصل کرتے تھے آپ نے جو خط بھیجا تو ہرقل نے ترجمان کے ذریعے اس کا مفہوم معلوم کیا تھا دوسرا مسئلہ ہے وحل یجود ترجمان واحد کیا ایک ترجمان کافی ہے یا دو ضروری ہوں گے اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو ضروری ہیں, امام امام ابو حنیفہ ابن منزل اور ابو یوسف فرماتے ہیں ایک ترجمان کافی. یہ امام ابو احمد کی ایک ایک روایت ہے, اور امام محمد امام شافعی فرماتے ہیں کہ دو ضروری ہیں. یہی مالک احمد کی ایک ایک روایت ہے. حنابلہ کا اظہر قول یہ ہے کہ دو ضروری ہیں, اور مالکیہ کا اظہر قول یہ ہے کہ ایک کافی ہے. امام بخاری بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ ایک ترجمہ کافی ہے, لیکن لفظ حل سے مصنف نے یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ وہاں ہے جہاں کوئی شک و شبہ نہ ہو, اور اگر کوئی شک و شبہ ہو تو پھر بجائے ایک کے دو سے معلومات کی جائے تاکہ شک و شبہ کی جڑ کٹ جائے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ایک کی ترجمان کی کفایت کے لیے ہرا کا غصہ ثابت کی ترجمانی کا غصہ پیش کرنا چاہیے. ترجمہ کتاب الیمور یعنی ان کی تحریر سیکھنے چلیے. عورت نے اپنے دن ایک مویا عورت نے اپنے دن سے اقرار کیا اپنی زبان میں, تو حضرت عمر نے پوچھا ماں قبول حاضر یہ کیا کہہ رہی. چلیے امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں انہوں نے ضمیر سے واضح کر دیا کہ ایک ترجمہ کافی ہے اگر شک و شبہ نہ ہو, لیکن بعض الناس باہر آئے دو مترجم کو ضروری قرار دیتے ہیں. یہاں بعض الناس کا مسداق امام محمد رحمۃ اللہ تعالی ہے, اور مغلقایا نے کر دیا امام شافعی, لیکن یہ غلط ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض الناس کی اصطلاح احناف پر رد کرنے کے لیے منعقد کی ہے. میں کتاب و حکام یہ بتا چکا اور وہاں یہ بھی بتا چکا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصطلاح کہاں سے لی ہے. امام محمد پر امام بخاری رد کر رہے ہیں. اب امام محمد کے جو خیال لوگ ہوں گے ان کی تبدیل ہو جائے گی. علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہنچ کر یہ فرما دیا کہ بخاری نے مسئلے کو محرر نہیں کیا. دیکھنا یہ ہے کہ ترجمان اسباب شہادت ہے یا اسباب اخبار ہے. اگر شہادت کے باب سے تعلق رکھتی ہے تو ضروری ہوں گے, اور اگر خبر کے باب سے تعلق رکھتی ہے تو ایک باقی ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ کرمانی پر تعجب ہے. اسباب خبر اور باب شہادت کیا چیز ہوتی ہے؟ محمد کے دروازے پر جاؤ ان سے پوچھو کیا کہہ رہے ہیں. ان کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے ایک آدمی کی ترجمانی کافی ہے, لہٰذا ہمارے لیے بس یہی کافی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اتنے تعلیلات دلائل کے بعد ہوتی ہیں, دلیل سے کوئی چیز ثابت ہو جانے کے بعد خام خواہ کے لیے وہ آدمی اپنی رائے پیش کرتا, پھر کوئی معنی نہیں رکھتا. فرماتے ہیں حاکم اعلیٰ کے جاری کرنے کے حکام سے حساب کتاب بھی لیتا رہے, معلومات بھی کرتا رہے, ایسا نہ ہو کہ وہ کسی غلطی میں مبتلا ہو جائیں یا دیجیے وہ دانستہ کوئی غلطی کر بیٹھے. وبه قال تعالى محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ع قرآن بن رکھو اور جس نبی نامی نے مومنی نے کہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ کی طاقت نے نامی وہ اہل مشورہ دی اور امام قاضی رحمۃ اللہ تعالی نے تو مقصد انسان کے حاکم کے تعریف کے اپنے کچھ رازدار کو پر اس کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں. حاکم کا مشورہ کرنا امت کے بلکہ امت کا مشورہ کرنا امور مستحبہ میں سے ہے اور امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے علماء اور فقہا سے مشورہ کرنا چاہیے. یہی مالکیہ حنابلہ نے اپنی کتابوں میں دیکھا اور یہ مشورہ کرنا استخراج ادلہ کے لیے ہوتا ہے. حاکم فیصلہ اپنے اجتہاد پر کرے گا, یہ جمہور علماء کی رائے. امام رحمتہ اللہ علیہ کہنا تقریب کی بنیاد پر فیصلہ کرنا جائز ہے, اس لیے اس سے مشورہ ضرور کرے گا, لیکن اگر وہ مسئلہ سمجھتا ہے تو دوسرے امام کی تقریب کر سکتا ہے. اب اس کے بعد یہ سمجھ لیے کہ آیا مجتہد اپنے سے عالم کی تقریب کر سکتا ہے یا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سنا کر جائے گی ہی لیکن امام ابو یوسف امام محمد اور جمہور علماء سے منع کرتے ہیں. اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ حل کے ہوتے ہوئے مخدوم کی تقریب جائز ہے. جمہور علماء جواب کے قائل ہی نابلہ کے قول دوسرے قول میں امام محمد مخدوم کی تقریب سے منع فرماتے ہیں. خطانہ سے دخلا مراد دخلا جمع دقیق کی دقیق جو کسی کے امور میں گھسا ہوا ہو رازدار. خطانہ سے وہ انسان مراد میں جو رازدار ہوتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ رازدار لوگ اور مشورے دینے والے لوگ دونوں طرح کے ہوتے ہیں. بعض کا مزاج خیر کے مشورے دینے کا ہوتا ہے اور بعض کا مزاج شر کے مشورے دینے کا ہوتا ہے. عامت المسلمین کی بیعت سے ہوتا ہے, اس دہلی امام بخاری بیٹھ کے سیاح ذکر کرنا ہے اور اسی مقصد کے لیے آؤں گا. بہت تراظیم ذکر فرمایا ہے جس میں ان لوگوں کا تذکرہ جن سے بیٹھ لی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بھی نکال کر اسماعیل کا پتہ ایمان کا یہ ہے کہ اسے انبار کرنے کے بعد اپنی بڑی دین میں عبادت کا بابا کرنے ابھی ہم بار کرنے ساتھ کر دیا اللہ تعالی کا بار نہ تو نہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وقت ہر کبھی وقت کے من سے جو مقتی والا نہ دے رہا ہو وہ ان کو محمود کو نہ کہا کہ ہے تو نہ اپ کے لا کا پتہ نہیں. وہ بھی نکال کر اللہ تعالی کا یہ بار کرنا ہے کہ ہم بار کے بعد کرنا تو میں جناب سے رضی اللہ تعالی عنہ بابا دیا سر بابا کو بایاں کو دیا سر بابا کو بایاں کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا سر بابا کو دیا کے تیار اس لیے کہ بڑے زبردست بہادر تھے جو وہ ان کی شخصیت دو شخصیت نے مجمل کی یا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتے تھے مطلب یہ ہے کہ ان سے اسلام جہاد پر بیعت کی جائے گی میں سے صرف کسی کوئی بھی اس بات سے الگ نہیں ہے سارے مسلمان اس میں شہید کی بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ بیعت آراب مشروع ہے یا ان سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا یہی مراد چلیں گے صغیر بچے پر بیعت نہیں اس لیے کہ وہ غیر مقلد ہے اور چھوٹے بچوں کا حکم ان کے آبا کا حکم ہے آبا اگر بیعت کر لیں گے تو ان کے حکم ان کی اولاد گزار ہوگی مقام پر وہ خالی شہری واقع ہوئی ہے آپ اس کی شرح لکھتے ہوئے انتظار نہیں تھا ذراتی کو اسماعیل کی طرف منسوخ کر کے نقل کیا اور فرمایا باب المتاخرین بخاری کی طرف منسوخ کر دین کو خطا واقع ہو گئی خطا خود ابن حجر کو بھی ان کے استحضار نہیں رہا اور ذراتی سامنے بخاری شریف میں موجود یعنی اگر بیعت کے بعد کوئی آدمی بیعت توڑنے کی درخواست کرے تو اس کی مجھے نیند کی جائے بیعت کاٹ توڑنے کی جائے اللہ کا شکر ملا کے ہوگا سب سے بولا کر کے بولا کر کے بولا کر کے

نمبر ایک اہم ہے جو آپ اس کی آگ پر غیر کریں جیسے صدیق خلافت میں ہوا. نمبر دو خلیفہ صادق ثابت ہو, کسی آدمی کو نامزد کر دے جیسے حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا. نمبر تین خلیفہ صادق مسئلہ خلافت کو لوگوں کے مشورے میں رکھیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ خلافت کو چھ صحابہ کے مشورے میں رکھ دیا تھا. اور چوتھی شکل یہ ہے کہ کوئی زبردستی قابل ہو جائے, پھر اس کی دو قسمیں ہیں. تو وہ ہے جو شرارت خلافت کا جانے, جیسے آخر میں معاویہ ابن ابی سفیان کا حال تھا, زبردستی قابل ہو گئے تھے اور اس کے بعد کیسر نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے سب شرائط بیعت کے جامعے تھے, قریشی تھے, صحابی تھے, ان پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبضہ کرنے والا شرائط خلافت کا جامعے نہیں, ایسی صورت میں اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے, لیکن غور کرنا پڑے گا. اگر یہ اعتراض قتل خون کا سبب بنتا ہے تو پھر ثبوت کر لینا چاہیے, بشرطے کہ متبنی شخص کسی ایسے وصف کے ساتھ متصف نہ ہو جس میں بیعت خود بخود پسند ہو جاتی ہے. چلیے بات یہ سمجھی بخاری میں پہلے تو بیعت کے تراجم دیکھ کی, اس کے بعد اس کے خلاف کام ایسا لگتا ہے جیسے امام بخاری نے اشارہ کر دیا کہ خلافت کے انتخاب یا ویسے ہوگا یا اس کے خلاف سے ہوگا. سوال یہ ہے کہ انہوں نے تیسری شکل نہیں کی, یعنی مسئلہ خلافت کو مشورے میں ڈال دیں. اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ خلافت کے مشورے میں ڈال دینے سے تو خلیفہ متعین نہیں, یہ مشورہ کا معاملہ ابتدائی عمل ہے, ابتدائی معاملہ ہے. اگلے مشورہ جب کسی کو متعین کر لیں گے تو خلیفہ ہو جائے گا اور یہ تعین ہوگا بیعت سے. لہذا یہ تیسری شکل کی پہلی دونوں شکلوں میں داخل ہے. اسی لیے بخاری نے صرف دونوں شکلوں پر اتفاق کیا, اور تولد کوئی شرعی شکل نہیں ہے, غیر شرعی شکل ہے, اس لیے امام بخاری نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں. صدیق اکبر کے خلاف کی طرف اشارہ کر دیا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی تصدیق فرمائی تھی یا نہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے. بکر بن عقبہ بن الواحد اور ابو جعفر بن جریر الطبری وغیرہ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی خلافت کی تنصیص فرمائی تھی, لیکن اگر اکثر حضرات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور کسی کو نامزد نہیں کیا, ہر یہ بات ضرور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے خلاف کے واضح اشارات کر دیے تھے سنگوں میں, انہیں حکمان پر بھیج دیا, مرحوم وفات نے امام الصلاح پر فرما دیا, اور جب صحابیہ نے یہ پوچھا کہ لم اجب کا تو فرمایا باقی عبادتوں کو اور فرما دیا ارتوں مسلے رابی بکن وبن بھی فاہد یقول القائلون یقول المتمنون ثم قلت یا باللہ اکفر المؤمنون اکفر اللہ یا بالمؤمنون. وہی مسئلہ بن اسی لیے حضرت صدیق اکبر اپنے کو خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر سرابر چھوٹ جائیں نہ مجھے اس کا کوئی سوال ملے نہ اس کے مجھ سے کوئی متعلق میں یہ نہیں کروں گا کہ خلاف رکھتا ہوں لاس میں زندگی بھی اپنی سرحد کی اور مرنے کے بعد بھی. اس کا مطلب یہ ہے میں زندگی میں تو خلیفہ رہا اس کا حصول ہوں, اب اگر کسی کو نامزد کر دوں گا تو میں اس کی خلاف رقم حصول بن جاؤں گا. دوسرا خطبہ اس وقت دیا جیسے لوگوں کو آپ کے ہدایت کا انتظام اپنی نبی کے ذریعے کر دیا. کتاب جو نور مبین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے چلے بد کے اندر دو خوبیاں ہیں, ایک تو خصوصی صحابی ہیں دوسرے سائنس میں اور علی کی بات سے انہوں نے کہہ دیا دونوں ایک ہی دن دیا امام شافعی فرماتے ہیں یہ صدیق میں دلیل ہے اس بات کی تنظور کے بعد خلیفہ صدیق اکبر ہوں گے. مجھے یہ تصویر امام شافعی کے کلام میں کتابیں کہیں کہ میں نے ڈھونڈ ڈالا جہاں جہاں بھی استعمالات کو دیکھتا ہے لیکن کہیں کتاب الرسالہ میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں. بڑے آدمی ہیں کہیں کہیں کہہ رہے ہوں گے یہ ٹکڑا میرے نام کا جو پتن یہی مقصد ہے معلوم ہوا کہ جو ابو بکر نبی کے خلیفہ تھے اور وہ کاری والے چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ منتخب کر دیا تھا اور میں بتا چکا بکری میں اس سے بھجوا زندگی کو رائے اور علامہ ابو محمد نے ظاہری اختیار فرمایا ہے لیکن جمہور علماء تنسیس کے قائل نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد مسلم سنگھ کو جتنا مخصوص تھا اتنی طریقے کا پڑے گا ورنہ یہ اثر امامی ابن شہبہ ابو عبید القاسم السلام سعید ابن منصور وغیرہ نے بٹری کے ایسی بھی مسلم انتاریخ ابن شہاب نے کچھ کیا ہے اس لیے غالب ہے اضافہ کرو یہ قبیلہ کئی کا قبیلہ تھا صلح کی غرض سے صدیق اکبر کے یہاں آئے اور صدیق اکبر نے فرمایا اختاری